This night is about music. Are you ready? Here we go. This is Kiss FM Club Mix with DJ Almut. Looks like we got here just in time. Press play, baby. I told you it's magic. So make some noise. Please welcome Mr. DJ Almut. Hello, hello, DJ Almut sunt, bun găsit din nou pe frecvențele Kiss FM. Hey Almut! Începe un nou weekend și cum nu poate să înceapă fără un nou episod de Club Mix, eu zic să dăm drumul la treabă și vă aduc chiar acum Mark Knight, Your Love. Imediat după aceea, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Get strapped in, DJ Almut is taking you on a journey. We'll be right back. Tracklist-ul și podcastul emisiunii le găsiți începând de luni, ca de obicei, pe kissfm.ro/clubmix. Am ascultat My Digital Enemy cu Wrong și vă aduc chiar acum un Remember, Nightcrawlers, Push the Feeling On, un Player Remedy Mix. Life again.

you can leave town, town. Club Mix on Kiss FM. Must be the reason why I'm free in my trap. my soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Alt remember în Club Mix, One Due Project cu King of My Castle, de data aceasta remixată de băieții de la Crazy Beats-a. Dacă vreți să păstrăm legătura, facebook.com/djalmuld este locul unde aștept mesajele voastre. Mergem mai departe și vă aduc chiar acum Robin Rivera și Federico Scavo. Jump! Down, down. shake, shake, shake it around. Gonna shake, shake, shake, shake it up and down. Gonna shake, shake, shake, shake, shake it around. Gonna shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Look like you're working up an appetite for the night. Get it? By then I just sat at the back, beeping you out the way you act. Give a string attack. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. All is well and all is cool. In your face, don't be no fool. Get along right. You look like the type that would drive by. There's no been a friend to me. You don't want to up and be better play cool. Don't know what I might do. Come on. What you said to me, do every dude inside. Look like you're working up an appetite for the night. Get it? By then I just sat at the back, peeping you out the way you act. If a string attack, getting out of line, I'm yanking you back in your place. All is well in all schools, stay in your place. Don't be no fool, get along right. You look like a type that would drive by. There's always been a friend to me. You don't want to love and you better play cool. Don't know what I might do. Come visit. We'll be right back. În Club Mix Ben Pierce cu What I Might Do în varianta Simeon Remix. Foarte, foarte mișto piesa asta, a cam rupt cluburile și plajele de la noi vara asta. Și dacă tot a venit vorba de piese foarte tari, vă aduc chiar acum Leoni, Ulala, în varianta Dave Rose Remix. Ooh la la. Un alt remember în Club Mix, Criminal Vibes, de data aceasta ne-au adus varianta lor pentru Calabria. Și iată că am ajuns aproape de finalul orei pe care am avut-o de petrecut împreună aici la Kiss FM. Însă mai avem timp de o piesă. Noi ne reauzim mâine dimineață în Fresh Top 40 și evident săptămâna viitoare, vineri seara, la un nou episod de Club Mix. Iar acum vă las cu Asaf Avidan, One Day. Să aveți un weekend minunat. Bye, bye! A journey into sound. One day, baby.